4.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 maja, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla remisują z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-1 w finale Ligi Mistrzów. 2 miliony Polaków skorzystały z programu Profilaktyka 40+. Zostanie on przedłużony do połowy przyszłego roku. Grupa Volkswagen sprzedaje swoją najważniejszą fabrykę w Rosji, zakład w Kałudze. Trwa polski finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. W finale w Turynie o trofeum walczą Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Na razie mamy remis 1-1, trwa trzecia partia. Na miejscu jest Mateusz Warianka. Mateusz, jak wygląda teraz sytuacja na parkiecie? 11-7 w tym momencie dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle w trzeciej partii. No tutaj kędzierzynianie, można powiedzieć, troszkę zostali rozzłoszczeni tą pierwszą partią, którą przypomnę, że Jastrzębski wygrał na przewagi 28-26. W drugim secie zwycięstwo, choć wszystko do wyniku 14-14, układał się po myśli Jastrzębskiego. Ostatecznie zwycięstwo za 20-22. No a w tym momencie mamy punkt, można powiedzieć, kontaktowy dla Jastrzębia, konkretnie 8, 11-8 w tym momencie Zaksa władzi. No, trzeba powiedzieć, że nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw po tej pierwszej partii i początku drugiej, bo Jastrzębianie wyglądali zdecydowanie lepiej. Nawet tutaj kibice, którzy siedzą za moimi plecami, mówili, że to może się skończyć szybkim 3, podobnie jak to miało miejsce podczas walki o Mistrzostwo Polski, ale jednak nie, Zaksa się przebudziła, walczy, no i na razie prowadzi. Tyle na razie, Mateusz Warianka. Dziękuję za relację. Przypomnę jeszcze, że transmisja meczu w programie pierwszym Polskiego Radia. Program Profilaktyka 40+ będzie przedłużony do końca czerwca przyszłego roku. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia został już opublikowany. Zmiany mają także uprościć i przyspieszyć proces rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej. Program Profilaktyka 40+ realizowany jest od lipca 2021 roku i będzie przedłużony do końca czerwca 2024 roku, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do tej pory z tego programu skorzystało około 2 milionów Polaków. Przeznaczyliśmy na ten program dość sporo pieniędzy, bo to jest ponad 164 miliony złotych. Nowe rozporządzenie umożliwi ponowne skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby objęte programem pod warunkiem, że od ich udzielenia po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy, poinformował wiceminister. Chcemy, aby te świadczenia były także dla tych osób, które przed 12 miesiącami wykonały takie badania. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40+, dzielą się na 3 grupy. Badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Barbara Góra, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział, że jeśli Gazprom nie wywiązał się ze zobowiązań, to Polska ma prawo dochodzić swoich roszczeń. W ten sposób skomentował wystąpienie Europol Gazu do arbitrażu w Sztokholmie z pozwem przeciwko Gazpromowi o zwrot 850 milionów złotych. Piotr Wawrzyk, który był gościem TVP Info, stwierdził, że ta sprawa udowadnia potrzebę powołania Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju w latach 2007-2022. Chciałbym zobaczyć obieg dokumentów w tej sprawie, jakie dokumenty powstały, kto zaproponował takie, a nie inne postępowanie i jaka była procedura, kto to akceptował, żeby darować Gazpromowi 850 milionów. Gazprom nie był wtedy firmą, która była w kłopotach finansowych, którą trzeba było ratować przez to. Gazprom nie był wtedy w sytuacji, w której niedarowanie tego postawiłoby go pod ścianą. Mamy do tego prawo i korzystamy z tego, co nam daje umowa. Jeżeli Gazprom nie dotrzymał swoich zobowiązań, to my powinniśmy się domagać, a nie darować kolejny raz Gazpromowi coś, co nam się należy. Kwota 850 milionów złotych dotyczy zaległych należności za przesył gazu. Gazprom w ubiegłym roku zaprzestał tranzytu do Europy przez Polskę, na którym zarabiał Europol Gaz. Rosyjska spółka była zobowiązana przesyłać surowiec przynajmniej do 2045 roku, dlatego polskie przedsiębiorstwo poniosło znaczną stratę. Grupa Volkswagen sprzedaje swoją najważniejszą fabrykę w Rosji. Tym samym firma całkowicie wycofuje się z tego kraju ponad rok po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę, pisze portal RND. Zakład w Kałudze zostanie sprzedany grupie handlowej Avilon, poinformowała spółka z Wolfsburga. Nowoczesna fabryka, która znajduje się około 150 km na południowy zachód od Moskwy, zatrudniająca 4000 pracowników, jest uważana za najważniejszą inwestycję Volkswagena w Rosji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc ma być pogodna, początkowo trochę chmur na zachodzie i południowym zachodzie. Na południu głównie w górach i rejonach podgórskich możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum i nad morzem, do 13 na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. Today, but had to go to visit you. You never know. 9 minut po godzinie 22. Zapraszam Państwa na trzecią godzinę Departamentu Rytmu w Trójce. Tak, będziemy grać do północy. Przy okazji spoglądając na to, co dzieje się w Turynie, a tam, przypomnę, dziś finał siatkarskiej Ligi Mistrzów i spotykają się dwa polskie zespoły. Trwa set trzeci. No, za chwilę na pewno połączymy się z naszym wysłannikiem, żeby zobaczyć, co tam na tym parkiecie ciekawego się dzieje. Przy okazji Państwa pytamy, jak to się stało, że nie zostali Państwo siatkarzami. Od młodego kochałem piłkę nożną i zostałem piłkarzem. Dla mnie siatkówka była troszkę nudna, lecz teraz bardzo lubię oglądać i kibicować, szczególnie reprezentację Polski, ale to nie sport dla mnie. A tak sobie pomyślałem, że siatkówka to chyba trochę lepsza, bo można i kopnąć, i odbijać rękami. 2-2 i 7 trójek. Dlaczego nie zostali Państwo siatkarzami? Proszę dać nam koniecznie znać. Trwa finałowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trzeci set dość szybko się kończy. Mateusz Warianka. Tak, to jest prawdziwy pogrom ekipy Jastrzębskiego Węgla, która właśnie wygrywa trzecią partię. 25, uwaga, do 14, a w pewnym momencie tutaj było 23 do 11. No to, co się tutaj dzisiaj dzieje, to jest coś nieprawdopodobnego. Po pierwszym secie wszyscy eksperci byli w zasadzie zgodni, że Jastrzębski tutaj prezentuje się zdecydowanie lepiej i to on jest faworytem. Jeżeli Zaksa będzie chciała marzyć o tym, żeby tutaj wygrać, naprawdę będzie musiała wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności i to właśnie zrobiła ku zdziwieniu ekipy Jastrzębskiego, który Siatkarze tej drużyny nie dowierzają w to, co się tutaj stało. No, takie wyniki na takim poziomie w finale Ligi Mistrzów nie zdarzają się prawie nigdy, tak trzeba szczerze powiedzieć. Zaksa obejmuje prowadzenie w całym meczu 2-1. No i ten trzeci set będzie, przepraszam, ten czwarty set będzie decydujący. Jeżeli Zaksa chce tutaj zakończyć to spotkanie, to pewnie musi grać na tym samym poziomie, na jakim grała partię numer 3. No a przed jastrzębską drużyną naprawdę bardzo trudne zadanie, żeby po tak fatalnie rozegranym secie teraz podnieść się i wykrzesać z siebie jeszcze jakieś siły tutaj i odwrócić losy tej rywalizacji. Oj, podejrzewam, że emocji jeszcze przed nami mnóstwo. To jest Departament Rytmu w Trójce. Jak tylko skończy się kolejny set, na pewno znowu połączymy się z naszym wysłannikiem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu w Trójce. W Turynie trwa finałowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów. Dokładnie to czwarty set, a przypomnę, wyjątkowy ten mecz jest dlatego, że w finale grają dwa polskie zespoły. Jak tylko ten czwarty set dobiegnie końca, natychmiast połączymy się z naszym wysłannikiem tam w Turynie, żeby podsumować, co tam się wydarzyło. Czy to już będzie koniec i 3-1, czy może jednak ciąg dalszy tej walki. Departament Rytmu w Trójce. Państwo dzwonią dzisiaj i opowiadają, jak to się stało, że nie zostali państwo siatkarzami. Tak sobie myślę, że dla mnie siatkówka to jest taka najbardziej uczciwa gra zespołowa. Tam się nikt nie kopie po kostkach, nie ma, prawda, tam takich nieuczciwych zagrywek, jak się zdarzają w innych dyscyplinach. Nie odbieram oczywiście honoru innym dyscyplinom. Tak wsłuchuję się to, co pani mówi i w końcu nie wiem, to gra pani w tę siatkówkę, czy nie? 2-2 i 7 trójek. Dlaczego nie zostali państwo siatkarzami? Proszę dać nam znać. A tymczasem wczoraj, jeszcze ładnych parę lat temu, to pewnie byłaby gruba impreza. A teraz to już starszy jegomość, bo to 78 lat, skończył Pete Townshend, gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów zespołu The Who. Wszystkiego dobrego. We get around. Talking about my generation. They say don't.

trójka, a w trójce Departament Rytmu. Dziś swoje urodziny świętuje Grace Jones, choć w jej przypadku no to tak trudno określić dokładny wiek, bo ona ukrywa swój wiek. Zresztą w jednej z autobiografii powiedziała, że to jest jej tajemnica i bardzo jest z tym dobrze i nie ma zamiaru tego absolutnie zdradzać. Grace Jones, którą przede wszystkim kojarzymy z fantastycznej muzyki, ale też kilku niezłych ról filmowych oraz takich ról, które przeszły jej koło nosa, zresztą na własne życzenie. No jest taka anegdota, która mówi, że Grace Jones bez przeczytania scenariusza odrzuciła rolę replitantki Zory w no, jednak fenomenalnym filmie Łowca Androidów. Tłumaczyła to wtedy tak. Film był jej zdaniem zbyt komercyjny, stałabym się zbyt hollywoodzka i bym się sprzedała. Rzecz w tym, że następnej nocy po odrzuceniu tej propozycji przeczytała jednak scenariusz w samolocie, zachwyciła się nim, od razu po wylądowaniu w Paryżu chciała powiadomić studio, że jednak zmienia zdanie, ale niestety było już za późno. Grace Jones w Departamencie Rytmu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki, a w Trójce do północy Departamentu Rytmu. Czekamy na Państwa telefony z opowieściami, jak to się stało, jak Państwa los tak potraktował, że nie zostali Państwo siatkarzami. 2-2 i 7 trójek. No bo wszystko to na okoliczność tego, że w Turynie trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów i tam walczą dwa polskie zespoły. Właśnie trwa bardzo wyrównany czwarty set. Pewnie o 23 w serwisie informacyjnym będziemy mieli dla Państwa najnowsze informacje z tego siatkarskiego parkietu. Przy okazji warto przypomnieć, że wczoraj minęła rocznica urodzin Dustiego Hilla, czyli basisty, wokalisty, klawiszowca zespołu ZZ Top. Odszedł niestety w 2021 roku. Natomiast oprócz tego, że był basistą, to gdy zaczynał swoją karierę, właściwie to edukację muzyczną, to grał na wiolonczeli. No, stanęło jednak na basie, a my przede wszystkim pamiętamy fantastyczne utwory ZZ Top. Like a boomerang.

swój album zatytułowany Soul. A jak do tego dodamy, że dopiero co Peter Gabriel wystąpił w naszym kraju, wystąpił w Krakowie, inaugurując swoją trasę koncertową, no to łączymy ze sobą te dwa fakty. Tym bardziej, że z płyty Soul też zagrał kilka utworów. No, na przykład Sledgehammer tam właśnie wybrzmiało, a w Krakowie inaugurował swoją trasę koncertową IO Tour, czyli zapowiedź najnowszej płyty. Wielki zaszczyt. Przy okazji przypominam też, że jego piosenka jest notowana w liście przebojów trójki. LPT, polskieradio.pl. Proszę wszystko tam sobie sprawdzić. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.